praat ik met Adrie Duiverstein, oud-Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, zo in 1 op 1. NPO Radio 1. Katrien Straatman heeft het nieuws. Demissionair minister Kaag gaat zo snel mogelijk naar Qatar, Pakistan en Turkije. Doel van de reis is om evacuaties van Nederlanders en anderen uit Kabul weer mogelijk te maken. Kaag zegt dat het niet hoopvol uitziet en dat er daarom gewerkt moet worden aan plan B. Mensen die dit jaar een gebruikte elektrische auto willen kopen of leasen, kunnen daar geen subsidie meer voor krijgen. Het budget voor tweedehands elektrische auto's is nu ook op, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het budget voor een nieuwe elektrische auto was al na een paar dagen volledig gebruikt. Bij autobedrijf Leaseplan zijn alleen nog gevaccineerde medewerkers welkom op kantoor. Het internationale bedrijf vraagt dat van alle personeelsleden, dus ook van de 1000 medewerkers in Nederland, bevestigt Leaseplan naar berichtgeving erover in het Financiële Dagblad. En een aantal mbo-scholen blijft ook komend jaar een deel van de lessen online geven, schrijft de Volkskrant. Gedacht wordt vooral aan Engels en Nederlands. Volgens de scholen is bewezen dat online lesdelen ook lesgeven ook grote voordelen heeft. Zo worden de leerlingen beter klaargestoomd voor de arbeidsmarkt die om flexibiliteit vraagt. Wijnand Zwaan is terug met verkeersinformatie. Ja, er zijn weinig problemen op de weg. We zien bij Rotterdam wel wat files staan op de A20 richting Gouda. Daar staat bij knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De verbindingsweg naar de A16 naar Breda is dicht. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Met argusogen werd dit weekend gekeken naar de ledenraadpleging van GroenLinks en met name de Partij van de Arbeid. Zouden de leden een spaak steken in de wielen van hun partijleiders en ze verbieden als één blok op te trekken in de formatie? Nee, dat deden ze niet. Ook niet na een cri de coeur van oud-Kamerlid Adrie Duiverstein, die het einde van de PvdA voorspelde. Weggeschiedenis, traditie en sociaaldemocratie, schreef hij in een veelgedeelde tweet. Partijleider Ploemen stelde haar achterban gerust. Voor een fusie is het nog veel te vroeg. Beide fracties blijven voorlopig ook apart in de Tweede Kamer opereren. Voorlopig. Het heetste hangijzer bij de Partij van de Arbeid, een motie die het de partijleiding verbood om ooit nog met Mark Rutte te gaan regeren, werd niet in stemming gebracht. De leden kunnen zich daar pas achteraf uitspreken over hun formatieresultaat. Zo schrijven de reglementen nu eenmaal voor. Of dit de formatie zal vlot trekken is overigens nog maar zeer de vraag. En of de stemming van de leden van de Partij van de Arbeid geldig is trouwens ook. Het partijbestuur onderzoekt of er gesjoemeld is met de stemmen, nadat in elk geval één iemand heeft kunnen stemmen zonder lid te zijn. Deed sommige mensen denken aan gedoe met de stemmen rondom de lijsttrekkersverkiezing bij het CDA. Adrie Duiverstein is als gezegd een van de oud-gedienden die zich valikant keerde tegen alles wat maar in de buurt komt van een fusie. Meneer Duiverstein, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u ook gestemd zaterdag? Tuurlijk heb ik gestemd. Wat hebt u gestemd? Nou, ik ben de vraag van de fusie was niet meer aan de orde. Hè. Dus kijk, waar ik tegen in opstand kwam direct, dat was tegen het feit dat twee fractievoorzitters meenden te kunnen beschikken over, laten we zeggen, de Partij van de Arbeid. Nou, de Partij van de Arbeid is natuurlijk, of laten we zeggen, de Partij van de Arbeid is niet een bedrijf wat je kan verkopen. Nee. Dus en al zeker niet door twee fracties die notabene voortkomen natuurlijk uit de lijst van die afzonderlijke lijsten. Ja. En het is natuurlijk heel nobel en aardig en vriendelijk en goed, denk ik, dat ze gekozen hebben voor een bepaalde vorm van blokvorming. Hebt u daar ook voor gestemd, voor die blokvorming, om samen de formatiegesprekken te doen? Ik ben altijd voor blokvorming geweest. Alleen wat ik heel erg bedoel, dus het hele idee staat ook in mijn blog van Samen Uit, Samen Thuis, dat is heel goed. Ja, dus u hebt voorgestemd? Ik heb voorgestemd. Maar wat ik jammer vind, is waarom we dus al helemaal in het begin hebben gekozen voor Samen Uit, Samen Thuis. Dat er op geen enkele manier ook een relatie gelegd is naar de SP. Ah. Dus deze fractieleiders hebben eigenlijk, laten we zeggen, gekozen voor een bepaalde vorm van linkse samenwerking. Ja. Gaan we uitgebreid over praten zometeen, maar toch even vaststellen, u hebt dus voor die motie gestemd die de partijleiding van uw partij, de Partij van de Arbeid, toestemming geeft om samen met Jesse Klaver als één blok aan de formatietafel te gaan zitten. Kreeg u toen ook een bericht terug, dank voor uw stem op Hugo de Jonge? Nou, ik heb wel met Omtzigt contact gehad. Ja, nee, maar ik bedoel meer vanwege het gesjoemel met de stemmen. Nee, ik geloof niet dat een indrukwekkend fenomeen is. U vertrouwt de uitslag? Ja, zeker. Dat is helemaal geen probleem. Er hoeft niet opnieuw te worden gestemd? Nee. Maar het interessante is dat die twee fractieleiders... die hebben op een bepaald moment ingezet op fusievorming. Ja. En te beginnen bij de fracties. Ja. Nou, dat hebben ze eigenlijk direct teruggedraaid... toen ze hoorden dat er verzet kwam. Ja. En er is niemand in de Partij van de Arbeid... en ook niet, denk ik, binnen GroenLinks... die gewoon openstaan voor een vorm van samenwerking. En als je dan ook een paar keer bij elkaar komt... en als je dan koffie drinkt en weet ik het al... misschien zelfs serieuze gesprekken voert. En dat je samen een inzet hebt. Dat is allemaal prima. Dat is geen enkel probleem. Maar geen fusie. Dat is wat anders. Dat fractievoorzitters of fracties kunnen beschikken over hun partij. Meneer Duivenstein, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Uw krie de keur luidde. Het einde van de PvdA is ingezet. Is dat proces niet al jarenlang gaande? Ja, dat is helaas natuurlijk al lang gaande. We hebben natuurlijk paars meegemaakt. Maar dat heeft zich daarna gecumuleerd in laten we zeggen, de komst van Wouter Bos. Die natuurlijk op zichzelf bijna, vind ik dan persoonlijk, een neoliberale koers heeft gevaren. En daar is de Partij van de Arbeid in meegegaan. En dat betekent dus dat we steeds verder af zijn geraakt... van wat de roots van de Partij van de Arbeid zijn. En dat er steeds meer een oriëntatie is gekomen... in de richting van weliswaar een linkse partij... en een progressieve partij. Mm. Maar die sociaal-democratische waarden... Gezondheid. Ja, en wat heel belangrijk is... kijk, het gaat natuurlijk om de vraag... hoe richt je de samenleving in? En waar de Partij van de Arbeid voor stond en zou moeten staan... is dat we dat bijvoorbeeld de hele publieke inrichting van de overheid... of het publieke domein... dat het op zo'n manier vormgegeven zou moeten worden... Ja. Dat bijvoorbeeld... Dus dat bijvoorbeeld de overheid ook een bondgenoot is van de burger. Ja. Het hele vraagstuk wat we recent hebben meegemaakt rondom wat is de kwestie waarmee omzicht en de toeslagenaffaire. Ja, dat is een uitvloeisel. Van de afgelopen 15 jaar, 20 jaar... waarin steeds meer de overheid je vijand is geworden. Ja, maar waar uw partij toch ook mede voor verantwoordelijk is... sterker nog, de vorige partijleider is daarom afgetreden, Lodewijk Asscher. Ja, hij heeft consequenties eruit getrokken. Ja. Maar ik vond hij zat ook in dat kabinet, hij was minister van Sociale Zaken. Er waren signalen dat het niet goed ging, die heeft hij over het hoofd gezien. Ja. Ja, ik heb persoonlijk een andere kijk op Asscher... omdat Asscher, laat maar zeggen, zich als fractievoorzitter gerehabiliteerd heeft... naar mijn gevoel. En dat hij juist weer die sociaal-democratische waarden centraal gesteld heeft. Maar ik erken dat hij natuurlijk premier was... vicepremier was in dat kabinet van Rutte 2. Rutte 2 is dramatisch geweest voor de Partij van de Arbeid. Dat mag je wel zeggen, 9 zetels. En dat is ook het huidige zetelaantal in de Tweede Kamer gebleven. Ja, van 38 zetels naar 9 zetels. En nou, dan is natuurlijk de vraag aan de orde, wat is er aan de hand? Ja. We hebben dus met z'n allen op de een of andere manier meegewerkt aan de inrichting van de samenleving in neoliberale opzet. Maar vanaf paars al, dat was de derde weg. Dat is al vanaf begin van de jaren 90 is dat de koers van de Partij van de Arbeid geweest, meneer Duivenstein. Ja. Nou ja, dat is dan toen zat u trouwens in de Kamer. En dat is, met uw steun dus ook. Nou, ja. Ja, ik heb het gevoel, toen ik in de Kamer kwam, vanaf het moment dat ik in de Kamer kwam, heb ik het gevoel dat ik echt letterlijk achter de wagen hing. He, dus dat je probeert de wagen die naar voren gaat, dat je die probeert tegen te houden. En dat is ook bekend natuurlijk dat ik dat heb gedaan. Dat is ook verder geen probleem. En ik ben er ook niet tegen dat we allerlei compromissen sluiten. En dat want we hebben niet de meerderheid. Dat je dus met elkaar zoekt naar, laten we zeggen, een sociale invulling van onze samenleving. Ook met onze inbreng. Ja. Maar de grote vraag is natuurlijk, ga je straks eendimensionaal met GroenLinks samenwerken? En dan zeg ik, dan hef je eigenlijk de Partij van de Arbeid op. Dan heb je dus eigenlijk nog alleen maar een progressieve samenwerking. Maar sorry dat ik u even onderbreek. Er is nu sprake van blokvorming, namelijk bij de formatie. Dan zitten dus Jesse Klaver namens GroenLinks en Lilian Ploemen namens de Partij van de Arbeid samen met z'n tweeën aan tafel om namens links te onderhandelen. Dan komt daar misschien, als die formatie doorgaat, heeft er trouwens niet alle schijn van dat dat gaat gebeuren, maar toch, desalniettemin, laten we daar even van uitgaan. Dan komt daar een formatieakkoord uit. Gesteund dus door zowel Klaver als Ploemen. Gesteund dus vervolgens ook door beide fracties. Dan is dat toch per saldo al een gezamenlijk akkoord en een gezamenlijk optrekken van die fracties bij een nieuwe mogelijke coalitie. Dat kan zo zijn, dat kan zo zijn. Maar ik ben niet tegen, er is een groot misverstand. Ik bedoel, de Partij van de Arbeid, kijk, die fracties, dat zijn vooruitgeschoven posten van een partij. De Partij van de Arbeid is wat anders dan de fractie van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. De fractie heeft natuurlijk de mogelijkheid, is in principe autonoom om vormen van samenwerking te zoeken. En ik ben ook voor samenwerking. Ja. Maar ik ben erop tegen dat de Partij van de Arbeid zichzelf opheft. En waarom? Dus waarom? Nou, omdat die partij een veel rijkere geschiedenis is dan de dingen van de dag. Ooit dus voortgekomen uit een fusie zelf? Ja, nou, als het zou moeten komen tot een fusie, en dat is natuurlijk ook de uitspraak geweest van deze afgelopen zaterdagbijeenkomst, dan moet dat op een hele zorgvuldige manier worden voorbereid. En dat betekent ook dat het partijbestuur, de voorzitter, de nieuwe voorzitter, het partijbestuur, dat die dus in gesprek zullen gaan met een brede linkse achterban. Daar hoor je ook te kijken naar de SP, daar hoor je ook te kijken naar andere linkse beweging in de samenleving. Hoor je ook te kijken naar maatschappelijke organisaties. Die uitspraak die is gedaan. En dat is niet aan de fracties. En dat is niet aan de fractievoorzitter. Ik bedoel, het is geen privébedrijf wat je kan verkopen. Mm. Dus het primaat van de fusie, van een fusie, waar ik ben niet per definitie tegen vooruitgang of tegen op een andere manier nadenken. Ik heb zelf in 2001 heb ik getracht te komen tot een ander Nederland, noemden we dat. Zeker. En in 2006 ook. En in 2014 ook nog eens een keer. Met andere woorden, u bent juist altijd een pleitbezorger geweest van verdergaande samenwerking op links. Ja, maar hier is 1 plus 1 is 1. En dus dat betekent dus dat je dus, laat ik nou eens een andere invalshoek nemen. Toen ik, laten we zeggen, begon in de Nederlandse politiek, ik ben opgegroeid in de Schilderswijk. Nou, de Schilderswijk, dat waren 45.000 mensen. Dat waren allemaal witte mensen. Waren allemaal ambachtslieden. Waren allemaal lagere inkomensgroepen. 5% van die mensen waren middenstanders en waren het organiserend kader. Die wijk is totaal veranderd. Het is nu 43.000 mensen. En 93% is zwart. En de Partij van de Arbeid had vroeger 65% van de stemmen. Is nu geloof ik de vierde of de vijfde partij in die wijk. Ja. En DENK is de grootste partij. Ja. Wat is dan nog uw bestaansrecht? Nou, dat is dus wat we ons moeten afvragen. Heeft de partij nog bestaansrecht? Het zit dus wat breder. Dus we moeten ons afvragen van hoe kan het dat we, laten we zeggen, de arbeiders kwijt zijn geraakt? Hoe kan het dat we de mensen met een migratieachtergrond zo langzamerhand kwijt zijn geraakt? En hoe kan het dat een voorhoede van de Partij van de Arbeid, dat die enkelvoudig een oriëntatie heeft in de richting van GroenLinks? Dat is, laten we zeggen, in feite is dat, ik vind deze vorm van samenwerking, de samenwerking vind ik goed in de fractie, hè, geen misverstand daarover. Maar als je praat over een fusie, dan is deze vorm van samenwerking eigenlijk het opheffen van de Partij van de Arbeid en het versterken van GroenLinks als cultuur, als groep. En dan neem je definitief afscheid van het feit dat je een verbinding bent naar de gewone mensen die we vroeger wel hadden. En dan neem je al helemaal afscheid van mensen met een migratieachtergrond. Want dan betekent dus dat die samenleving zich verder gaat segmenteren. Maar ik geloof toch niet dat GroenLinks afscheid heeft genomen van mensen met een migratieachtergrond. Sterker nog, er zitten mensen in de fractie met een migratieachtergrond. Ja, maar de kenmerk van beide partijen is natuurlijk dat het in hoofdzaak witte mensen zijn, blanke mensen zijn. En dat is op zichzelf natuurlijk helemaal, daar is niks tegen. Maar je ziet in de politiek zie je een steeds verdere segmentering. Een steeds verdere versplintering. Daarom is het hele idee van fusie moet je heel goed doordenken. Want je hebt in no time, heb je dus, laten we zeggen, misschien een wat grotere linkse partij. Maar vervolgens heb je dus op links heb je dus een verdere versplintering, zoals dat op rechts al massaal gebeurt eigenlijk. Ja. Maar goed, dat gebeurt op links, eerlijk gezegd, ook als je kijkt naar de laatste verkiezingsuitslag. 9 zetels, 8 zetels. Het is allemaal niet om over naar huis te schrijven als je op links stemt. Met andere woorden, die versplintering is daar ook al gaande. En de bedoeling nou net van Jesse Klaver en van Lilian Ploemen is om de handen ineen te slaan, zodat je ook getalsmatig een grotere machtspositie hebt. Ja, ik vind het interessant dat bij de Europese verkiezingen plotseling de Partij van de Arbeid met Frans Timmermans, sociaaldemocraat in hart en nieren, op winst stond. Hè? Ja. Dus ineens weer de grootste linkse partij was. Maar nu het boegbeeld van de Green Deal en eigenlijk uitvoerder van het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Nee, maar ik denk dat het op zichzelf is het natuurlijk fantastisch GroenLinks, laten we zeggen, die hele duurzaamheidsagenda, die klimaatagenda, dat ze die geagendeerd hebben. Het is geweldig dat ze dat ook naar de Partij van de Arbeid hebben beïnvloed. En ik geef ze daar ook alle credits voor. Maar ik vind het heel interessant dat bijvoorbeeld Samson, die natuurlijk bij uitstek de klimaatactivist was, de man ook achter de klimaatwet. Ja, maar hij was ook, laten we zeggen, was ook de man van Greenpeace. Hè? Dus zo kwam die in de fractie. En ik heb het nog altijd betreurd. Ik bedoel, hij is partijleider geweest, maar ik had hem liever gezien als minister van Milieu. En dan denk ik dat we een hele prominente figuur hadden in Nederland op dit terrein. Nou, nu voet hij Timmermans en samen vormen ze een heel interessant koppel. Dus dat is een laten we zeggen. Maar dan heb je wel, laten we zeggen, vind ik, die sociaal-democratische waarden. Want het gaat ook om de vraag van hoe richten we onze samenleving in. Ja. Maar als ik de verkiezingsprogramma's van GroenLinks en van de Partij van de Arbeid naast elkaar leg, nou, helemaal over elkaar heen kun je ze niet schuiven, maar wel bijna. Ik denk dat als het gaat om arbeid, als het gaat om lage inkomens, als het gaat om mensen in een kwetsbare positie, als het gaat om de inrichting van de samenleving. Dus dat de Partij van de Arbeid principieel gesproken veel verder staat van een neoliberale samenleving. Dan dat geval is bij GroenLinks. Ik ben bang, tussen aanhalingstekens hoor, waar ben ik bang voor? Ik ben bang dat we, laten we zeggen, straks alleen nog maar links en rechts hebben. En zoals dat in Amerika het geval eigenlijk is. En dat de ondertoon eigenlijk in alles liberaal is. Dus dat alles markt is. Dat de overheid regressief is ingericht. Ja. Waarom ben ik een sociaaldemocraat? Omdat ik dus echt als opvatting, ik voel me dus thuis bij het feit dat we dus dat de overheid een bondgenoot van mensen is. Ja. Maar dat zal Jesse Klaver ook zeggen. En Jesse Klaver is nou ook bij je hoeft hem maar te spreken. En je komt bijna niet om Piketty heen. De Franse econoom, die toch een heel andere inrichting van de economie wil. Ja, maar ik hou me niet bezig met wat Jesse Klaas zegt. Ik heb alle vertrouwen in het feit dat hij de goede dingen zegt voor GroenLinks. En ik denk dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks ook op heel veel terreinen dicht bij elkaar staan. Alleen ik denk dat de Partij van de Arbeid een eigen identiteit heeft, een eigen achterban heeft. Ja. En dat ze die achterban, dat ze die zouden moeten koesteren. En dat het dus heel onverstandig is als je dat weggooit, als je de legitimatie om op de Partij van de Arbeid te stemmen vanuit hele grote groepen in de samenleving. Wij leggen een verbinding. Wij zijn niet alleen, laten we zeggen, een culturele middenklasse. Wij leggen een verbinding als het goed is, naar gewone mensen. En we zijn bondgenoten van die groepen. Maar goed, feit is dat die blokvorm nu gaat plaatsvinden. En u weet als geen ander dat als je eenmaal aan het samenwerken bent geslagen, dat het voortdurend een stapje verder gaat, toch? Nou, het gekke is dat u... De kracht zit in de herhaling natuurlijk. Ik bedoel, blokvorming is niet hetzelfde als fusie. Nee, ik bedoel, maar blokvorming kan toch heel makkelijk leiden tot een fusie op enige termijn? De Partij van de Arbeid, het Partij van de Arbeid bestuur, heeft de leiding over de partij. En die moet, laten we zeggen, en dat willen ze ook, die willen, inhoud geven aan progressieve samenwerking. Ja. En dat willen ze duidelijk breder interpreteren dan twee fracties bij elkaar. Nogmaals. Maar stel nou, want er komt een nieuwe partijvoorzitter aan. Stel nou dat die nieuwe partijvoorzitter met het partijbestuur fusiebesprekingen met GroenLinks start. Met het partijbestuur van GroenLinks. Ja, dat zou ik onaanvaardbaar vinden als het zich... Maar ik ben ervan overtuigd dat binnen de partij dat daar dan ook een kleine opstand zal ontstaan. Ik bedoel, de uitspraak van de afgelopen ledenraad is geweest dat wij natuurlijk, laten we zeggen, voor linkse samenwerking zijn. Dat die linkse samenwerking, dat we aansluiting zoeken met een brede politieke beweging. Ook de vakbeweging bijvoorbeeld. Ook maatschappelijke organisaties, maar ook de SP. Waarom zouden we niet een goed gesprek aangaan met de SP? Ja, nou, daar is de animo ook niet heel groot. Maar stel nou dat de SP overstag gaat en zegt, Oké, als er dan een fusie komt, dan met z'n drieën. Bent u er dan wel voor te porren? Dan wordt het heel veel interessanter. Maar je hebt dan alleen nog maar één klein probleem. En dat is dat in Nederland iedereen in zijn eentje een partij kan beginnen. Ik bedoel, op het moment dat ik kandidaat stel of iemand anders of een andere iemand die een positie heeft. Dat zie je toch aan de boeren... de boerenpartij, maar die nieuwe... De boerenburgerbeweging Caroline van der Plas. Ja, ja, geweldig. Bedoel, ja, dat is doet het ook heel goed in de Kamer, blijkt uit alle data. Ja, is natuurlijk fenomenaal. Dat één persoon plotseling een beweging kan worden. Trouwens, dat is ook met Wilders het geval geweest. Ja, en met Fortuyn daarvoor. Natuurlijk vaker. Fortuyn zat niet in de Kamer, maar daar is hij helaas niet aan toegekomen. Nee, maar zijn partij daarna wel. Maar goed, dat is mijn gezicht, hè? Ja, maar dat betekent dus dat als wij het, laten we zeggen, niet inschatten, als we gaan samenwerken en het resultaat is dat we vijf minuten later uiteenvallen in vijf of zes verschillende partijen, ja, dan heb je iets heel doms gedaan. Dus je moet op een andere manier, daarom vind ik die blokvorming van die, ik begrijp heel goed dat die fracties met elkaar optreden straks in de richting van Rutte. Ja. Is prima. Maar je moet, als het gaat om fusievorming, daar moet je intelligent daarmee omgaan. Ja. Goed, nou, die boodschap die is wel aangekomen. Lilian Ploemen heeft ook gezegd, het is voorlopig helemaal niet aan de orde. Maar ja, het wordt voorlopig, heeft de strekking nu niet, maar misschien straks wel. Dat moeten we afwachten. In de tussentijd heeft dit waarschijnlijk geen consequenties, als ik de berichten uit Den Haag zo mag geloven, voor het vlottrekken van de formatie. Want ik geloof niet dat de VVD en CDA anders naar die twee linkse partijen zijn gaan kijken dan ze deden. Nee, maar dat is natuurlijk het spel wat in Den Haag altijd hoogtij viert. Het is natuurlijk schandalig. En daar ben ik helemaal met Ploemen eens en met iedereen. Het is natuurlijk schandalig dat we al zo lang wachten op een kabinet. Dat ze niet gewoon serieus met elkaar rondom de tafel zitten. En in die zin heeft Rutte. Ik heb best bewondering voor zijn vakmanschap. Vanuit het ambacht geredeneerd. Maar het is natuurlijk, je mag toch verwachten dat hij na 10 jaar premierschap het gezag heeft om op een bepaald moment om groepen ook gewoon zelf bij elkaar te halen. Hè, dus fracties bij elkaar te halen en zichzelf te overstijgen en te zeggen, nou, nu gaan we met elkaar op deze manier aan de slag. En dan ook een echt gebaar maken. Dus een heel evenwichtig pakket samen te stellen tussen wat rechts en wat links wil. Ik moet er niet aan denken overigens dat pakket weer gaat bestaan, de grote fout van Paars en de grote fout van Rutte 2, van een uitruilpakket. Hè? Als wij ons straks weer laten afkopen met huurtoeslagen, zorgtoeslagen, met, laten we zeggen, extra sociale woningen. Maar we laten het marktmechanisme binnen de overheid op alle en binnen het middenveld op alle fronten bestaan, zijn wij de losers. Dan verliezen we eigenlijk per saldo alles. Ja.